युजिर योगे, युजिर धातु योग अर्थ में, योग मने मिलना। अब उपसर्ग योग से अलग अलग अर्थ हो जाता है। सम जोड़ दिया तो संयोग, संयोग मने जोड़ना। उत जोड़ दिया उद्योग, काम धंधा करना। प्रयोग मने प्रयोग करना। नियोग मने किसी को लगाना किसी काम में, उपयोग करना उपसर्ग हो गया। अनुत्सर्ग प्रयोग मैंने अनुयोग मैंने प्रश्न करना अर्थ हो जाता है। उपसर्ग से अर्थ बदल गया। और वियोगसर्ग छोड़ दिया तो वियोग अलग हो गया, मर जाएगा कुछ हो जाए क्या हो गया, वियोग हो गया। चीज वही है जो जोड़ रहा वही अलग भी कर देता। उपसर्ग की महिमा से संयोग और वियोग प्रतिरोध अर्थ हो गया। अब इसमें भी ई और रग की अलग अलग संज्ञा नहीं होती है, युजिर में ईर समुदाय की संज्ञा होगी। ईर इस संज्ञा वाचा, इस वार्ते के आधार पर ईर समुदाय संपूर्ण की संज्ञा होगी। ईर इस संज्ञा वाचा, अतएव ईर की जब इस संज्ञा हो गई तो बचा क्या, युज बचा। युज धातु से लट टिप शब प्राप्त स्नम करेंगे आप, सब प्राप्त स्नम करेंगे। स्नम कर दिया मित्वा मिचो बैठ गया। यू न ज धन ती, यू न ज धन ती, जकार का चौकू से गा होगा, चौकू से गा होगा। यू न ग धन ती, फिर ग को क्या होगा, खरीच से क, युनक्ति युनक्ति युनक्ति युक्ता बनेगा। युन ज धन तस है ना, ज को ग तस है, नव अनुस्वार संवरण हो जाएगा। अनुस्वार प्रसन्न करेंगे, खरीचर आएंगे, युक्ता युनक्ति युक्ता। नकार के कार कौन लोप करता है, स्नसोरलोप, स्तम के नकार के आकार को गिप प्रत्यंग पर क्या हुआ, स्नसोर लोप सकार लोप हो गया, सिंह हल हो गया। युंगता युंजंती जंती बनेगा। अरे जप कुत्वादी होगा नहीं ना, अंति पर में जोनता संति हो गया, कुत्वादी प्राप्त जय रहेगा, इसे नकार का अनुसरण प्रसन्न होगी तब न्या होगा। ज के वजह से पहले न हुआ, क के वजह से अब हो गया न्या। युंजन्ति युनक्ति युंक्तः युंजन्ति युनक्षि युंक्तः युंक्तः युनज्मि युंज्वः युंज्मः। आत्र पद में युंक्ते सब आत्र सब कैसे वहां युंक्ते युंजाते युंजते युंक्षे युंजाते युंद्वे युंजे युंज्वहे युंज्महे। वहां सभी जय दीप्त होने से सब जगहों में न कष्णम के नकार का स्वर लोप से लोप होते जाएंगे। सब जगह अनुसार प्रसन्न करेंगे, जहीं ज है तो ng होगा, कवर हो गया है तो ng होगा। जलादियों में चौक को रख करके कवर हो जाता है और अजादियों में मिलाते ज ही रह जाता है। लिट लकार में युज युज धन लिट लिट को तिप तिप को नल नल का वैसे युज धना युज युज धना यू युज धना। लघु गुण उगंत लघु सूत्र से यू योज योज यूजतु यूजुहु योजिथा यूजतु यूज धातु अनिट है, किंतु लिट में क्या होगा, क्रांति नियम से लिट हो जाएगा। पक्का इन आठ से अन्य समाज अनिटोपिशिया बोला कि नहीं, इसीलिए युज को क्या हो गया, नित्तित हो गया। थर्ड में युयोजिथा युजतु युज युयोज युजिव युजिम। आत्र पद में युजे युजाते युजिरे युजिशे युजाथे युजिद्वे युजे युजिवहे युजिमहे। तास में लुट लकार में तास होगा ना, सबको बात करके स्टम आ रहा था उसे भी बात करके तास हो गया, तो युज तास्ती ती को डा डा का तास तास लोप हो गया, ता बच गया, युज दंता लोग गुण करेंगे, योज दंता जकार को ककार, ककार को ककार, चौकु खैचा योक्ता योक्ता योक्तार योक्तार योक्तासी योक्तास्त योक्तास्थ योक्तास्मी योक्तास्व योक्तास्म योक्ता योक्तारो योक्तार योक्ता से योक्ता साथ योक्ता द्वे योक्ता हे योक्ता स्व योक्तास्म है। लृट लकार में सप्तवाक्य स्य हुआ, युज धन स्य धन्ति, युज स्य धन्ति तो क्या होगा, ज को ग को का है ना, पुगंत लोग जिसे गुण योग स्याति और आदेश प्रत्यय से सको शा, तो स्या के सकार के आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार करेंगे, योग स्याति गकार खर्च से क योग स्याति कशो से योक्षा योक्ष्यति योक्ष्यति योक्षत योक्षन्ति योक्षसि योक्षत योक्षत योक्ष्यामि योक्षाव योक्षामः योक्षते योक्षेते योक्षन्ते योक्षसे योक्षेते योक्षद्वे योक्षे योक्षाव योक्षामहे। लोट लका युज धातु से लोट, लोट को तिप तिप को प्राप्त हुआ होने पर सब प्राप्त हुआ, सबको बांध कर दादिभ्य स्नम स्नम का मित्र होने से बीच बैठ गया, यू न ज धंती अजकार को चोकू उत करेंगे ग ग को फिर क यू नक्ति है ना, ये रुहु युनक्तु युनक्तु युंक्ता युंक्ता युंक्ताम युंजंतु और यहाँ क्या होगा वो जल बेहर धी झलंत है ना जकरांत है धी हो जाएगा, युनक्तु युंक्ता युंक्ताम युंजंतु युं धी युं धी युंक्ता युंक्तम युंक्ता यू न जानी यू न जाओ यू न जाम यू न जानी यू न जावा यू न जाम, वहां आते वक्त में युंताम युंजाताम युंजदाम युंक्ष्व युंजाताम युंध्वम युंजय युनजय युनजावहि युनजामहि सृजपित हो जाता है, कहीं नकार कर लो नहीं हुआ। लंग लगा है ना युंजदात सलंग लगा लंग अट्टा लंग मन सरटागम और युज धन लंग लंग को तिप तिप गति शीलोत्त हल बच गया, अ युज दंता सप्राप्तिष्टम अ युनज दंता अ युनज दंता और हल गया दीर्घ शिष्य प्रथम हल तिप के तकार का लोप हो गया, आयु नज जकार को कर दी चोर कुह ग ग को हो जाएगा वावसान चर्त फिर चल गएंगे नहीं है वावसान एक बार का एक बार ग अयुनक अयुनग दुर बन गया अयुनक अयुनग अयुंताम अयुंजन अयुनक अयुनग अयुंतम अयुंता अयुनजम अयुंज्व अयुंज्म आत्रपद में अयुंता अयुंता अयुंजाताम अयुंजता अयुंथा अयुंजाताम अयुंध्वम अयुंजी अयुनजी अयुंज्वहि अयुंज्महि अयुंजी अयुंज्वहि अयुंज्महि ये सब जगह गीत है ना, सब जगह स्तंभ के नकार का कार लोप हो जाएगा। विधिलिंग युज धातु से तिप हुआ, तिप गति बच गया थी, तो शीलोक्ता हल बच गया, युज धंता सब प्राप्त स्तंभ युन ज धंता व्यासक प्रसिद्धातों गिच्छ व्यासक का यास बच गया, लिंग सलोपनंत्य यास के सकार का लो युंज यू नज याप रहेगा, यू नज याप रहेगा। अब याद क्या अंगित है ना, गिच्छ पे न पिछे के नज याद गिप पर में मिल गया पितर ही रह गया, आते हुए स्नम के नकार का अकार लोप स्वर लोप अनुस्वार प्रसवण युंज्यात इंज्यास इंज्याताम इंज्यु युंज्या युंज्यात युंज्यात युंज्याम युंज्याव युंज्याम आतर्वद में युंजीत स्यूट सुट तो रहेगा, दोनों सकार का लोप लिंग सलोपन से एकार का लोपो विवर्वली से युंजीत युंजीयाताम युंजीरन युंजीथा युंजीयाताम युंजीतम युंजीय युंजीव युंजीमहि आशलिंग विज्ञासम वहां युक्शिष्ट बने लोग नहीं होगा क्यों लिंग सिचा वात्मन प्रदेश जो हल हल से परम लिंग और शिष्य क्या होता है में चित हो जाता है चित अंशगुण नहीं हुआ युज स्यूट छोटे दोनों सी सता रहेगा एकार का लोप से लोप हो गया युज सी सत दोनों सी के सकार को मृदु शिकार है ना और दूसरे सकार को भी मृदु शिकार स्तुत्तम जकार को ककार और ककार चौकू खरी च और शक संयुक्त युक्शिष्ट युक्शिष्टा युक्षीयास्ताम युक्षिरम युक्षिष्ठा युक्षीयास्ताम युक्षिध्वम युक्षीय युक्षी व युक्षीमही लुंगलका युजधातु चौकू है 8 2 30 करीच 8 4 55 पहले इसलिए चौकू नहीं पूर्व प्रति परम शास्त्र इसलिए सातरा सिद्धि में त्रिपादी में लगाते बहुत सोच समझ के लड़ना पड़ता है। आगे वाला सूत्र को पहले नहीं लगा सकते पूर्व सूत्र को पहले लगाना पड़ेगा ये काम कर गया तब आगे तो पूर्व के प्रति परम शास्त्र में वह सिद्धम गए त्रिपाद्याम भी पूर्व प्रति परम शास्त्र में वह सिद्धम बल्कि यहां तक कह वार्तिक कारण पर शास्त्र उत्पन्न नहीं हुआ समझो परशास्त्र है ही नहीं जब खरीचा है ही नहीं तो पहले कैसे लगा दूंगा चौकू के दृष्टि में इसलिए हमेशा पहले चौकू बाद में खरीचा लुंग लकार युज धातु से लुंग लकार आया अटागम आयुज लुंग प्रतिपत्ति गई थी इतस के लोप हो गया तहल बच गया आयुज आयुज दंता छिली लुंगी सब प्राप्त बाकी छिली लुंगी हुआ छिले सिख से नित्य शिक्षो न प्राप्त हुआ बांध कर क्या लगे तो वा अंग हो गया अंग का आवश गया गिप्त गुणाधिकारी बंद हो गया आयुजक सीधे मिला देना है आयुजक अयुजदाम आयुजन आयुज अयुजदम अयुजत अयुजम अयुजाम अयुजाम अंग भाव पक्ष है श्रीलुंगी सूर्य सकार है नहीं वध प्रचालन तो सिया है वृद्धि हुई अयुज शकार को मिला देंगे अयौक्षित और ताम के पढ़ते क्या होगा ताम तम तीन जगह पे झलो झली शिक्षा लोप हो जाएगा अयौक्ताम अयौक्षित अयौक्ताम अयौक्षु अयोक्षी अयोक्तम अयोक्त अयोक्षम अयोक्षम अयोक्षम लिंग लकार अयोक्ष सब प्राप्त श्या हो गया से के सकार को मृदु शकार जकार को ककार ककार चौकू खरीच से श्या हो जाएगा नक्षा बन जाएगा और गुण हो गया लघु गुण पंत लघु अयोक्षत अयोक्षताम अयोक्षन अयोक्ष अयोक्षतम अयोक्षत अयोक्षम अयोक्ष अयोक्षाम अयोक्षत अयोक्षेताम अयोक्षंत अयोक्षथा अयोक्षेदम अयोक्षध्वम अयोक्षे अयोक्षाव अयोक्षामही रिचिर विरेचन धातु आ रहा है रिचिर विरेचन विरेचन में खाली होना पेट का खाली हो जाना इसलिए आयुर्वेद में 10 की जब पहला गोली बना तो गोली का नाम रखते हैं विरेचिनी 10 कराना इसका बंद जाता है तो 2 गोली खाओ शौच होएगा सफाई हो गई ना खाली हो गया खाली करोगे ना विरेचनम डिब्बा को खाली करो तो वहां भी कहेंगे विरेचनम खाली होना खाली करना इस अर्थ में होता है रिचिर नियम से प्रयोग कर देते हैं तो ऋणक रेफ के विषय हो गया स्तंभ के नकार को मूर्धन्य नकार हो गया रिच धातु है बचेगा रिच उसमें इर की संज्ञा इस संज्ञा वाचा से समुदाय की संज्ञा हुई लाभ लुंग लकार में होता है इर्द हुआ अंग विकल्प हो जाता है प्राप्त स्तम मित्वा बीच बैठ गया री नचा दंती चकार का चौकू खरी हो गया तो री नती है दंत नकार को मृद नकार अटको बंगनु व्यवाये पी ऋणक्ति रिंगता बनेगा न हो जाएगा ना ऋणक्ति रिंगता रिंचन रिंगता रिंचंती में जा रहे हैं अनुसार अनुसार क्यों सकार लोप सकार का लोप हो गया जैसे अनुसार प्रसन्न से का कहूं महंगा हो गया अच्छा कहूं यहां हो गया ऋणक्ति रिंगता रिंचंती ऋणक्ष रिंथा रिंथा ऋणज में रिंजवा रिंजवा रिंगते रिंजाति रिंजते रिंचे रिंजाति रिंधे रिंचे रिंचवहे रिंचमहे रिच रिच री रिच धन अ लक्षित शब्द ने प्राप्त भाग्य क्योंकि शब्द क्यों नहीं होते यहाँ नित्य सार संज्ञा हुई सब अधिकार निश्चित हो गया तिप नल नल का अ बच गया री रिच धन पुगंत लोग गुण कर दो रेच रिविच तु रिविचु रिवेचित रिविच तु रिविच रिवेच रिविचि व रिविचिम ये भी अनेट धातु होने से फल में क्या होगा नित्य प्रादि नियम से नित्य हो गया और आतर्पद में मिल गया तो ता रिच दंता लघुपद गुण कर देंगे रेच दंता चकार को चहको रेखता रेखता रेखता रो रेखता रहा रेखता सी रेखता सा रेखता था रेखता सी रेखता सा रेखता सा रेखता रेखता रो रेखता रहा रेखता से रेखता सा के रेखता द्वे रेखता हे रेखता सा रेखता सा है चकार को ककार होने के बाद सिया में क्या होगा मूर्धन्य षकार आश प्रत्यय कस्य योक्ष रेक्षति रेक्षति रेक्षन्ति रेक्षति रेक्षत रेक्षत रेक्षामि रेक्षा वरेक्षामः रेक्षते रेक्षति रेक्षन्ते रेक्षसे रेक्षति रेक्षद्वे रेक्षे रेक्षा वै रेक्षामहे और ऋणक्तु है ना ऋणक्तु रिंता रिंताम रिंचन्तु रिंचन्तु रिंधि रिंधि रिंथा रिंतम रिंता ऋणजानि ऋणजाव ऋणजाम आतर्वद में रिंताम रिंचाताम रिंचता रिंच्व रिंचाथाम रिंध्वम ऋणचै ऋणचावहै ऋणचामहै आत्मपद में आने परसय पद लंग लगा अब आ रहा है परसय पद लंग लगा लंग लगा वृक्ष रहेगा लंग होने से अपागम अरिच धन लंग तिप सब प्राप्त बागिष्णम मित्ता दिश बैठ गया अरि न च दं तिप तिप कति इति सीलो ता का हल बच गया हाँ तो अरि न च ता तकार का हल्के अभी हल चकार का लोप अरिणक्ष बचा चकार का चौको वावसाने अरिणक अरिणग अरिणक अरिणग अरिंताम अरिंचन अरिंचन अरिणक अरिणग अरिंतम अरिंता अरिणचम अरिंच्व अरिंच्म आत्रपद में अरिंता अरिंता अरिंचाताम अरिंचद अरिंथाः अरिंचाथाम अरिंधम अरिंची अरिंचवही अरिंचमही और विधलिंग में रिंच्या है ना रिंच्या क्योंकि यहां सब गीत होने से तिप में भी क्या होता है अकार नकाष्टम के नकार का लोप स्वर लोप से नकार अनुसार प्रसन्न करूंगा रिंच्या रिंच्याताम रिंच्यु रिंच्याः रिंच्यातम रिंच्याद रिंच्याम रिंच्या रिंच्याम सकार नहीं वो क्या सूत्र है लिंगा सलो सकार लोप और आतर्पद में रिंचीत रिंचीत रिंची आदम रिंची रन रिंची था रिंची आदम रिंची ध्वम रिंची रिंची वही रिंची मही तो रहेगा दोनों सकारों के लिंगा सलोपन से लोप करोगे एकार का जो है झराजन क्या होगा लोप व्योरवरी बलादियों में एकार का लोप हो जाएगा आजादियों में उसको मिला देंगे रूप बनता है आश्रम रिच्छा रिच्छा रिच्छा रिच्छासु रिच्छा रिच्छास्व रिच्छास्व रिच्छासम रिच्छास्व रिच्छास्म आत्मवद में रिक्षिष्ट बनेगा चौकू लगेगा ककार होगा और दंत सकार को मृदु सकार कश्य संयोग हो जाएगा रिक्षिष्ट रिक्षिस्तम रिक्षिरन रिक्षिस्ता रिक्षिस्तम रिक्षि ध्वम रिक्षिय रिक्षि वही रिक्षि मही पीरितो वा लुंगलकार में विकल्प से छिलुंगी छिली को क्या होगा अंग, छिली को स्विच को बात करके विकल्प से अंग, अंग का कारण बच्चे का लघु निषेधात मिला दो अरिचत अरिचदाम अरिचन अरिच अरिचतम अरिचद अरिचम अरिचाम अरिचाम और अंगभाव पक्षे स्विच रहेगा, स्विच का सकार है अरिच धन स धन ता ई का इतने सीलों को हल बच गया और स्विच आगम कर दो अरिच स ई अरिच स ई और ये की को क्या होगा तो वध व्रज हलंत से आच है, वध व्रज हलंत से अजंत नहीं है ना, ये रिच है हलंत है, वध व्रज हलंत से आच सूत्र लगेगा वृद्धि करने के, वध व्रज हलंत से आच नहीं हो गया अरिच स ई चकार का चौक ककार सकार का मूर्धन सकार का श्रेक्ष अरेक्षित अरेक्ताम अरेक्षु ताम तम तीन जगह में झलो झली से सूचे सकार का लोप होगा, अरेक्षित अरेक्ताम अरेक्षु अरेक्षी अरेक्तम अरेक्त अरेक्षम अरेक्ष्व अरेक्ष्म और आत्र पद में अरिक्त अरिक्त बनेगा आत्र पद में है ना, रिक्त रहेगा झलो झनी सूची सकार लोप चकार को काकार हो गया चौकू अरिक्त कौन करता है कितना आत्र पद में लिंग सिंचावादेश फल से पर में लिंग और दोनों को कित हो गया लघु भी नहीं होगा अरिक्त अरिक्त अरिक्षाताम अरिक्षत रिक्था अरिक्षाताम अरिग्धम रिक्षी रिक्ष्व ही अरिक्ष्म ही अरेक्षत अरेक्षताम अरेक्षण अरेक्ष अरिक्षतम अरिक्षत अरेक्षम अरिक्षाम अरिक्षाम आदर पद में अरेक्षत अरेक्षेताम अरिक्षंत अरेक्षता अरेक्षेताम अरेक्षध्वम अरेक्षी अरेक्षा वही अरेक्षाम ही ड्रिंग लगा अरेक्षक कार्य नहीं है विशेष चक सकार को मनुष्य का सुरक्षा अरेक्षक अरेक्षताम अरेक्षण अरेक्ष अरेक्षतम अरेक्षत अरेक्षम अरेक्षा अरेक्षाम अरेक्षता अरेक्षेताम अरेक्षंत अरेक्षता अरेक्षेताम अरेक्षध्वम अरेक्षे अरेक्षा वही अरेक्षाम ही विचिर पृथक भाव विचिर धातु पृथक भाव में है, पृथक भाव मैंने अलग होना इसे विवेक इसी से बनता है, विच धातु का ही विवेक बनता है अलग करना, विवेक करने का मतलब क्या सही और गलत को अलग अलग करके समझ लेना, नित्य नित्य को अलग करके समझना इसका नाम विवेक है। विच धातु लट तित शप प्राप्त स्नम चौक होगा खरी चक्का होगा विनक्ति चौकू से सीधा हो जाए, यहां तो ज नहीं है ना चाय सीधा चौकू से चको कर दो कानी कर खर्च की जरूरत नहीं, विनक्ति विंता विंचंती विनक्षी विंता विंथा विनजमी विनक्ष्मी विंचव है विंचव है विंते विंचात विंचते विंचे विंचाथे विंधे विंचे विंचव है विंचम है विविचे विविचाति विचिरे विविचिषे विच मैं पहले तो परसपद विवेच विविच तु विचो हो विवेचित विविच तु विचा विवेच विविच विचिमा विविचे विविचाति विचिरे विविचिषे विविचाति विचिद्वे विविचे विविच विचिमहे वेक्ता ये भी अनेट है ना विचिर भी अनेट धातु है उभयपदी है वेक्ता वेक्तार वेक्तार वेक्तासि वेक्तास वेक्तास वेक्तासि वेक्तास वेक्तास एकता व्यक्ता व्यक्ता रह एकता से व्यक्ता से व्यक्त हे एकता हे व्यक्ता से व्यक्ता स्म है वेक्षति वेक्षत वेक्षंती वेक्षसी वेक्षत वेक्षत वेक्षा वेक्षा वेक्षा वेक्षते वेक्षति वेक्षंते वेक्षसे वेक्षति वेक्षद्वे वेक्षे वेक्षा वेक्षा है और लोट लखा विनक्तु विंता विंताम विंचंत विनग्धि विंता विंतम विंता विनचानी विनचा विनचा विंताम विंचाता विंचताम विंश विंचाता विंध्वम विनचय विनचावहे विनचामहे अविनक्त विनग् अविंताम अविंचन अविनक्त विनग् अविंतम अविंत अविनचम अविंच्व अविंच्व आतपद में अविंत अविंचाताम अविंचत अविंथा अविंचाता अविंध्वम अविंची अविंच्वहि अविंच्वहि विंचा विंचात विंचाता विंचिहु विंचाह विंचात विंचात और यहाँ लुंग लकार में इरित होगा, अंग पक्ष अलग होगा, शिष्ट पक्ष अलग होगा, अविचत अविचताम अविचन अविचा अविचतम अविचता अविचम अविचा विचाम अवैक्षित अवैक्ताम अवैक्षु अवैक्षी अवैक्तम अवैक्त अवैक्षम अवैक्ष अवैक्षम उसको बना है ना लुंग लकार क्या बनेगा अविक्त अविक्त अविक्त अविक्षाताम अविक्षता अविक्था अविक्षाता अविध्वम के बाद शुद्र संपेषण शुद्र रातो संपेषण आना संपेषण में तीसरा अर्थ नहीं आया संपेषण में मसल देना लोग मच्छर को मसल देते हैं मसल देना किसी चीज को ये भी अनेक इरते उभयपदी है उरति साहब चलेगा इधर पहले चकार थे अब दकार आ गए इतना ही है शुद्ध शुणक्ति यहां भी शा का योग है ना रसाभ्याम नोड़ा समान पदे होता है आठ को बैठ सर रो मूर्द शिकार तो भी तंत्र नकार को मूर्द होता है क्षण में मूर्धन शिकार होने से यहां स्तंभ नकार को मूर्धन्य हो जाएगा तो क्षुणक्ति क्षुणक्ति क्षुणतः क्षुंतः क्षुंदी क्षुणक्षी क्षुंथ क्षुंथ क्षुणग्मी क्षुंद्व क्षुंद्म क्षुंते यहां पर भी विशेष ध्यान रखना है जब झरोझे छोड़ने से दो तकार वाला रूप और एक तकार वाला रूप रहेगा शुद्ध धातु है न है दल त रहेगा ना द को क्या करोगे से तब एक प्रकार का लोप जरोजरी सवर्णे बनेगा शुंता एक प्रकार वाला लोप शुंता दो प्रकार वाला लोप भले पुस्तकों में एक प्रकार वाला ही रूप जाकर दे देते हैं जरोजरी सवर्ण हल से पर में झर रहता पुस्तक में झर हो गया पस के प्रकार तो लोप हो जाता सुनद्मी क्षुंद्व क्षुंदम आतर भी इस प्रकार से सुनते छुनते छुंदाते छुंदे छुनसे छुंदाते छुंदे छुंदे छुंद्वहे छुंदमहे और लिट लगा चुपसोद चुपसोद क्ष है ना क्ष क्या होगा हलाल शेष क बचता है कोश्चु च हो जाता है वो चुक्षोद चुक्षुधतु चुक्षुदु चुक्षोदित चुक्षुधतु चुक्षुद चुक्षोद चुक्षुदिव चुक्षुदिम चुक्षुरे चुक्षुदात चुक्षुदिरे चुक्षुदिशे चुक्षुदात चुक्षुद्वे चुक्षुदे चुक्षुदिव चुक्षुदिव है छोत्ता छोत्ता छोत्ता रो छोत्ता रह छोत्ता सिख छोत्ता सब छोत्ता स्था छोत्ता सिख छोत्ता सब छोत्ता स्था छोत्ता छोत्ता रो छोत्ता रह छोटा से छोटा सा छोटा द्वे छोटा है छोटा से छोटा स्व है छोटी छोटा छोटी छोटी छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा छोटे छोटे छोटे छोटे से छोटे से छोटे द्वे छोटे छोटे छोटाम है आत्र अबे लोट लगा छुणत्तु छुणत्तु छुनता छुनताम छुनमंद छुंधी क्षुंता क्षुंतम क्षुंता क्षुणदानी क्षुणदाव क्षुणदाम क्षुंता क्षुंदाताम क्षुणदाम क्षुंस्व क्षुंदाताम क्षुंध्वम क्षुणादय क्षुणदाव है क्षुणदाम है अक्षुण अक्षुण अक्षुण अक्षुण अक्षुण अक्षुंताम अक्षुन अक्षुंदन अक्षुण अक्षुण अक्षुंतम अक्षुंता अक्षुणदम अक्षुंद्व अक्षुंद्म आता अक्षुंता हाँ दृष्टा रूप पक्ष में रहेगा ना, तीन तीन रूप दिया, अक्षुंता अक्षुंदाताम अक्षुंदा अक्षुंथा अक्षुंदाताम अक्षुंधम अक्षुंधी अक्षुंदी अक्षुंदमही छुंद्या छुंद्या छुंद्या छुंद्या छुंद्या छुंद्या छुंद्या छुंद्या छुंद्या छुंदी छुंदी यादम छुंदी रन छुंदी था छुंदी यादम छुंदी ध्वम छुंदी छुंदी वही छुंदी वही प्रदेश में भी शिक्षण भी समझना आतर पद में कितन सरल पदगुण नहीं हुआ। और यहाँ तीन तीन बनेगा अक्षुधांग पक्ष है अक्षुदत अक्षुदाम अक्षुदन अक्षुद अक्षुतम अक्षुद अक्षुदम अक्षुदाक्षा अक्षुदाम और अंगभावे अक्षौत्सित अक्षौत्ताम अक्षौत्सु अक्षौत्सी अक्षौत्तम अक्षौत्त अक्षौत्सम अक्षौस्व अक्षौस्म आतपद में अक्षुत्ता जलोजनी अक्षुत्ता अक्षुत्साताम अक्षुत्सुत अक्षुत्था अक्षुत्साताम अक्षुद्धम अक्षुत्सी अक्षुत्स्म ही अक्षुत्स्म ही दीप्ति मने चमकना और देवन मने जुआ खेलना कहीं पाठ भेद यहाँ उत्तृदीर करके उत्तृदीर बल्कि आगे देंगे ये हिंसा अनादरय हिंसा अनादरय दो अलग अलग है। उत्त उपसर्ग है यहाँ श्रीधिर है उच्छ्रदिर दीप्ति देवनयो इरिकित संज्ञा वाच्य इरिकित संज्ञा हो जाएगी इरित हो गया और वो का भी संज्ञा होगा उदित भी हो गया था ना वो था धातु क्या था श्रद्ध नहीं नहीं श्रद्ध धातु है इस वो के कारण से तो आगम हुआ वो के हस है ना क्या सूत्र है छेचा हस प्रतुक हो गया था वास्तविक तुक के कारण से चरित रहा है अभी लोप होगा तो क्या होगा निमित्त पाए निमित्त से पाए बचेगा क्या धातु श्रद्ध ध्यान रखना है क्यों तू भर गए यहां उल्टा नहीं सोचने का कोई कह सकता है तू भर था उसका बचा हो गया छकार के योग में तो सुना सुने मैं बता रहा हूं ये उकार की संज्ञा होती है उदित हो गया और ईर की संज्ञा होगी ईरित हो गया दोनों का फल अलग अलग है ईर का फल लुंग लकार में तो वाह तो ईर का फल और वो का फल अलग है उदित होने से उदित हो वहां से प्रतिमितागम वगैरह का निषेध होता है इसलिए क्षुद्ध धातु बचेगा केवल यहां क्षुद्ध धातु का रूप जो है कल चलाएंगे।